Ma fia salawata, ma fia salawata, manunggali pikiran lan hati ing dalam salawat, manunggali pikiran lan hati ing dalam salawat, ma fia salawata, ma fia salawata, manunggali pikiran lan hati ing dalam salawat, manunggali pikiran lan hati ing dalam I'm not afraid.